Далі його слова. 1926 року я, на пропозицію комуністичного депутата Сейму, подав заяву в наше, тобто радянське БЛБХ, повпредство про бажання повернутися. Одержав перепустку і 20 доларів допомоги. То була трагічна помилка. Квітневого дня 1938 року Вороного вели в партії арештованих. Це було в новоукраїнці. Він упав на коліна, підняв руки вгору і слізьми на очах простогнав: «Боже, завіщо?» – згадував очевидець. У тому ж році його розстріляли. Це була кара за те, що повернувся в більшовицьке пекло. Українцеві в ньому місця немає. У 1930 році відбувся судовий процес над учасниками, в лапках, вигаданої сталінізмом спілки визволення України – СВУ. Процес СВУ практично ліквідував українську еліту старої генерації. Вже за рік до процесу над СВУ серед української інтелігенції хвилями ходила паніка. За півроку до справи СВУ у письменниці Старицької-Черняхівської, доньки Михайла Старицького, святкували день народження. Були там Єфремов, Ніковський і Тичина. Коли почався арешт учасників СВУ, до цього списку потрапили майже всі учасники іменин, у Тичини спитали друзі, не слідчі, чи був він на тих іменинах. Павло Григорович категорично сказав: «Я там не був». Тільки ваза, яку він подарував пані Людмилі, свідчила про коротку, в лапках, пам'ять великого поета. Він не потрапив до справи СВУ і взагалі ні до якої антирадянської справи. У 1931 році викрито, в лапках, нову контрреволюційну організацію «Український національний центр» – УНЦ, очолюваний Грушевським, за участю Чечеля, Шрага, Христюка, генерала Косака, Яворського. В тому ж році Грушевського переводять по службі до Москви. Однак судовий процес у цій справі відбувся лише у 1933 році – і без залучення до неї Грушевського. У 1932 році постановою ЦК ВКПБ створено спілку радянських письменників, очолену Горьким. Як можна у цьому зв'язку не згадати Олексу Слісаренка, українського письменника і директора видавництва, який ще у 1927 році запропонував Горькому видати його роман «Мать» українською мовою. А той відкинув цю пропозицію, називаючи українську мову «наречієм». Слісаренко, як патріот України, був ображений таким варварським ставленням до високорозвинутої української мови. Відповів Горькому листом, де захищав нашу мову. За це він заплатив життям. Спілка радянських письменників перетворює процес пролетаризації письменства на процес його совєтизації. Писати з цього часу письменникам дозволялося лише за планами, за встановленою тематикою, методом соцреалізму. Органи державної безпеки стали безпосередніми учасниками літературно-мистецького процесу.